эфіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У мінскай кватэры Александра Мілінкевіча з'явіліся судовыя выканаўцы і апісалі маёмасць. Суддзя Склімавічаў Ігар Цішкін папрасіў прытулку ў Польшчы. Ён кажа, што не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы. У Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Беларусь прапануе патэнцыяльным інвестарам некалькі дзясяткаў праектаў. Помнік слуцкім паўстанцам не ўдасца ўсталяваць у Слуцку і сёлета. Гэта і іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў. Далей у праскай студыі Таццяна Пуклад. Падзеі ў свеце. Новая справаздача праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя» паведамляе, што беззаконныя парадкі ў раёнах мяжы паміж Грузіяй і Паўднёвай Асетыяй не дазваляюць вярнуцца да хаты болей як 20 тысячам чалавек. Міжнародная амністыя прадстаўляе доказы сур'ёзных парушэнняў міжнароднага закону абодвума бакамі ў часе расійска-грузінскага канфлікту ў жніўні сёлета. Вайсковае марское камандаванне США паведаміла, што вялікі танкер з нафтай Саудаўскай Аравіі, захоплены піратамі, пакінуў узбярэжжа Самалі і, магчыма, рухаецца да порту Эйл. Танкер «Зорка Сыріус» вёз 2 мільёны барэляў нафты коштам у 100 мільёнаў даляраў. Судна з экіпажам 25 чалавек было захоплена ў прыкладна 830 кілометраў ад берагу Кеніі ў нядзелю. У Афганістане загінулі 6 афганскіх вайскоўцаў у часе сутыкненняў з талібамі ў заходняй правінцыі Фарах. Кітай не плануе дасылаць свае войскі ў Афганістан у дапамогу да міжнародных вайсковых сілаў. Аб гэтым паведамілі дзяржаўныя кітайскія СМІ са спасылкай на Міністэрства замежных справаў. На мінулым тыдні брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун заявіў, што, магчыма, Кітай накіруе свае войскі ў Афганістан. Усесветны банк у сённяшняй справаздачы прагназуе, што выцяканне капіталу з Расіі ў наступным годзе складзе каля 50 мільярдаў даляраў. Выцяканне капіталу з Расіі ў памеры больш як 83 мільярды даляраў адбылося цягам апошніх 3 месяцаў, калі замежныя інвестары прадалі расійскія акцыі пасля падзення коштаў на нафту з-за глабальнага фінансавага крызісу. Прэзідэнт Кітаю Ху Цзінтао знаходзіцца з двухдзённым візітам на Кубе з мэтай актывізаваць гандлёвыя дачыненні. Кітай з'яўляецца найбуйнейшым гандлёвым партнёрам Кубы пасля Венесуэлы з гандлёвым зваротам у памеры амаль 3 мільярды даляраў штогод. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск у нашай праграме праз паўгадзіны. І нагадаю, вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце адрас свабода.орг. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння аўтарытэтнае міжнароднае выданне газета Financial Times упершыню прысвяціла 4 старонкі Беларусі. Гэта прымеркавана да пачатку беларускага інвестыцыйнага форуму ў Лондоне. Там жа бізнесмены атрымлівалі з рук прадстаўнікоў беларускай дыяспары меншую газету па-ангельску, але з беларускай назвай «Звон». Пра ўсё гэта крыху пазней, але зараз аператыўнае паведамленне з Менску. У кватэру, якую арандуе Александр Мілінкевіч, сёння прыйшлі судовыя выканаўцы і перапісалі ўсю маёмасць, якая там ёсць. Судовыя выканаўцы патлумачылі, што яны выконваюць пастанову суду савецкага раёну Менску, паводле якой мусяць апісаць і канфіскаваць маёмасць, якая належыць нейкаму спадару Пышкову. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва. У чатырохпакаёвую кватэру на праспекце Незалежнасці, у якой жыве Александр Мілінкевіч, прыйшлі адразу трое судовых выканаўцаў. Дзверы ім адчыніў Юрась Мілешкевіч. Такі больш крупны, так скажам, супрацоўнік Міністэрства юстыцыі ставіў ногу на дзвярны праём, фактычна заблакаваў мажлівасць зачыніць дзверы. Ну, пасля чаго пачаўся дыялог наконт таго, правамоцна ли іхняе тут з'яўленне. Я паклікаў гаспадара кватэры Алексея Кавальца. Яны з пагрозамі таго, што будзе складзены адпаведны пратакол на гаспадара Кавальца, прайшлі ў памяшканне і пачалі свае незаконныя дзеянні. Судовыя выканаўцы патлумачылі свабодзе, што выконваюць пастанову суду савецкага раёну аб канфіскацыі маёмасці ў грамадзяніна Пышкова, які прапісаны па гэтым адрасе. Паводле судовых выканаўцаў, яны павінны апісаць у кватэры ўсе рэчы, якія пасля гэтага ўжо нельга будзе вынесці ў іншае месца. Александр Мілінкевіч лічыць, што насамрэч справа мае палітычны характар. Думаю, што ідзе вялікая барацьба ва ўладзе.

форуму папярэднічаў прыезд у Беларусь групы журналістаў аўтарытэтных сусветных выданняў: газеты Financial Times, агенцтва Associated Press, Reuters. Прэс-тур па стратэгічных аб'ектах і сустрэчы з беларускімі ўрадоўцамі сталі вынікам пагаднення з лонданскай піар-кампаніяй Bell Pottinger Group. Яе ўладальнік Тымаці Белл узяўся фармаваць станоўчы імідж Беларусі ў свеце. Дэпартаваны некалькі гадоў таму з Беларусі журналіст Міхаіл Падаляк, які цяпер займаецца піар-акцыямі ва ўкраіне, лічыць, што ў справе збліжэння Беларусі і Заходняй Еўропы, калі хто рэальна і выйграе, дык перадусім згаданы лорд Белл. У него абонентная плата 5-6 мільёнаў долараў, не считая расходаў на мерапрыяцце, на прывозку журналістаў. Например, вот он привёз эканамічных журналістаў, словно говоря, он за то, что он организовал всё это, он получил ещё 1,5 мільёна. Это не деньги, как у нас принято, 10 тысяч, давай піар-кампанію проведём. Журналіст ж прыкормлены, хто-то за 50 долараў піша статтю, а хто-то піша за 10 Financial Times. Як заявіў сёння ў Лондоне Сергей Сідорскі, Беларусь паспяхова рэалізуе інвестыцыйны шлях развіцця. Доля замежных інвестыцый у агульным аб'ёме фінансаў, якія прыходзяць у Беларусь, паводле прэм'ер-міністра, да 2010 году мусіць падвысіцца да 20%. Ігар Карней згадаў, што беларускаму эканамічнаму форуму ў Лондоне папярэднічаў прыезд у Беларусь журналістаў аўтарытэтных міжнародных выданняў. І якраз сёння брытанская газета Financial Times прысвяціла цэлыя 4 старонкі Беларусі. У публікацыях у першую чаргу акрэсліваюцца палітычна-эканамічныя ўмовы для развіцця бізнесу ў краіне. Усё гэтыя 4 старонкі уважліва вывучаў мой калега Ян Максімюк, які прыйшоў разам з газетай у студыю. Ян, якая вось такая увага для да Беларусі з боку Financial Times? Гэта звычайная з'ява? Ажно такой вялікай увагі я не помню, хоць больш-менш рэгулярна цікаўлюся, што пішуць пра Беларусь на захадзе цягам апошніх 10 гадоў. На гэтую вялікую публікацыю склаліся, як думаю, дзве асноўныя прычыны. Першая, ну, гэта безумоўна беларускі інвестыцыйны форум у горадзе, дзе выдаецца Financial Times. Ну, а другая, больш істотная, гэта заяўленая беларускім урадам праграма шырокай прыватызацыі, у якой цягам 3 бліжэйшых гадоў дзяржава мае намер прадаць акцыі ў больш чым 500 прадпрыемствах. Захад ацэньвае, відаць, што гэтым разам Беларусь сапраўды хоча мець інвестараў з цвёрдай валютай і заходнімі тэхналогіямі, таму такое сур'ёзнае эканамічна-фінансавае выданне, як Financial Times, і прысвяціла гэтаму пытанню так шмат месца. Ян, хто піша пра Беларусь у Financial Times? Ці мае выданне сваіх карэспандэнтаў у Менску або экспертаў у беларускім пытанні? Ведаце, паколькі Беларусь, мякка кажучы, слаба інтэграваная ў сусветную эканоміку і выступае на сусветным рынку з даволі сціплым асартыментам тавараў, сур'ёзныя бізнесовыя перыёдыкі, такія як вось гэтая газета, не зацікаўленыя, каб утрымліваць у Менску сваіх карэспандэнтаў. Ну, не мае свайго беларускага карэспандэнта і Financial Times, але газета мае свайго карэспандэнта ў Варшаве. Ён называецца Ян Ціньскі, і гэта яму найчасцей выпадае пісаць пра Беларусь, як дарэчы і пра Украіну. Другім аўтарам, які час ад часу піша пра Беларусь, з'яўляецца Стэфан Уокстыл, рэдактар Financial Times, адказны за ўсходнюю Еўропу. А трэцім аўтарам, які шырока прадстаўлены ў гэтым спецыяльным дакладзе па Беларусі, ёсць Джэфры Сміц. Па-моему, гэта брытанскі службовец, які працуе ў дэпартаменце гандлю і прамысловасці. Значыць, эканамічны эксперт на ўрадавай пасадзе. Ян, як гэтыя эксперты ацэньваюць Беларусь? На што звяртаюць увагу? Калі адказаць коратка, адным словам, дык аб'ектыўна. Бо для мяне газета Financial Times – гэта эталён аб'ектывізму журналістыцы на эканамічныя тэмы. Выданне дбае пра сваю рэпутацію аб'ектыўнай крыніцы інфармацыі і аналізу. Ну, таму тут цяжка сустрэць заказныя артыкулы, у якіх некая карпарацыя ці ўрад падплачвае журналіста або і цэлую рэдакцыю, каб яны змясцілі тэкст загадзя падрыхтаванымі тэзісамі. На нашым сайце мы прапануем пераклад адной з публікацый у сённяшняй газеце Financial Times. Гэта інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам. Сярод іншага чытач даведаецца і пра тое, як Александр Лукашэнка ад малых гадоў выхоўвае свайго сына Колю, выхоўвае яго ў спартоўным духу, бярэ яго ў парылку і практыкуе загартаванне ў лядовай палонцы. Ну, яшчэ, Ян, дарэчы, варта звярнуць увагу на рэклямныя абвесткі. Хто і што рэкламуе на Беларусі праз газету Financial Times? У газеті три рекламні матеріали. Один від банківської групи Raiffeisen, яка активно інвестує в Білорусі, і два, по-моєму, проплачені білоруським урядом, у яких розхвалюється інвестиційний клімат у Білорусі і називаються, так би мовити, флагмани білоруської промисловості. Ну і малюнки там адмислові, ось ніякі білоруські огромністі грузовики, трактори і так далі. Це білоруський МАЗ. І опошнє питання до вас, Ян, наколькі гэтая публікація могла бути інспірована лордом Тимоті Беллом, який взявся поправляти в образ Білорусі у світі? Лорд Белл має широкі знайомства серед британських журналістів і видавців, тому я не виключаю, що гэта ён мог подказати газеті білоруську тему. І, напевно, ён так само подказав білоруському ураду скористати гэтую нагоду, каб змістити проплачену рекламу. Але на гэтым, як думаю, ягоная роля і скончилася. Тое, про што пісаць і як падаваць матэрыял, гэта несумненна засталося ў выключнай кампетэнцыі рэдактараў Financial Times. Таким чином, сьогоднішню спеціальну укладку про Білорусь у газеті Financial Times ми розглядали разом з моїм колегом Яном Максюміком. І незабаві про за одну хвилину ми почуємо поради від жихару Гомеля. Що яни раять, куди раять ангельським бізнесовцям укладати гроші у Білорусі. А зараз основні теми дня. У Мінської квартири Олександра Мілінкевича з'явилися судові виконавці і описали майомість. Були старшиня Клімовіцького районного суду Ігор Тішкін попросив притулку у Польщі. Суддя каже, що боїться переслєду за боротьбу з корупцією і не вірить у справедливість білоруської судової системи. Сьогодні у Льондоні почався білоруський інвестиційний форум. Урадова делегація на чолі з Сергієм Сидорським пропонує потенціальним інвесторам некілька десятків проєктів. Незалежні активісти попереджують бізнесменів про несприяльний діловий клімат в Україні. Помнік слуцьким повстанцям не удасться усталювати у Слуцьку і сьоліта. Місцеві влади так само заборонили традиційний мітинг. Громадські активісти, тим не менш, свої історичні вандровки на Слуцьчину не відміняють. Могилевский гарвыконкам сьомый раз отмовился зарегистровать суполку незалежного профсоюзу радиоэлектронной промысловости. Як ви чули раней на початку нашої програми, сьогодні у Льондоні почався білоруський інвестиційний форум. Білоруський урад пропонує на розгляд заміжникам некілька десятків проєктів, у ліку яких модернізація МТЗ або будівництво заводу автобусів на МАЗі і інші проєкти. Зараз наше опитання. Ваша порада ангельським бізнесовцям. Куди варто укласти гроші у Білорусі? Пораду дають жихари Гомеля. Нужно образование наше сделать, чтобы оно было нормальное. В это стоит вложить деньги. В экологические проекты тоже. Чтобы машины стали не на бензинном топливе, а на каком-нибудь, чтобы не загрязняло среду окружающую. А то у нас так Чернобыльская станция взорвалась, а тут еще и бензин. Я считаю, что промышленность, направление новое, экономия электроэнергии, где можно сэкономить энергоресурсы, и переоборудование тяжелой промышленности нашей, станкостроения, автомобилестроения. Продукты вкладывать. Народ есть всегда будет. У нас же вечная проблема сельское хозяйство. Промышленность, сельское хозяйство, крупное производство надо вкладывать. Там бизнесмены приедут, они не будут вкладывать эту дыру. Они будут вкладывать вот такие перспективные. Калий вот есть у нас, или нефть, это транзит, газ, перерабатывающие заводы. Там люди с детства знают, куда и как, бизнесмены настоящие. Развитие инфраструктуры может быть развлекательной. Например, какие-нибудь комплексы развлекательные, зоны отдыха такие, которые есть у них, а наши пока еще до этого не дорастают. России, может быть, не хватает мозгов, может, денег. Пусть вкладывают. Здравоохранение, в первую очередь. Уровень поднят, обслуживание. Ну и чтобы лекарства были доступны людям. Чтобы помогли нашим бизнесменам, чтобы они развивались. Высокотехнологические, где высокая технология и отвечает мировым стандартам, что выпускается. Вот туда деньги надо вкладывать. У місячне 48 предприємств, о яких довгий час іде говорка. Вони скажуть, будемо будувати 48 предприємств, нових 48 предприємств. Де вони? Пусть більше вкладають сюди, буде краще Білорусі. Во все пусть вкладають, і в будівництво, і в економіку нашу. Все треба. Куди не кинь, везде треба гроші. Такі поради ми почули від жихарів Гомеля. Ну а зараз про маршрут чергового подорожжя свободи. І Вёска Сакалоўка Вілейскага района знаходзіцца на беразе невялічкага ляснога возера. Сапраўдных вяскоўцаў тут вельмі мала і большасць з іх пенсіянеры, але палітыкай некаторыя з іх цікавяцца і нават прадраклі паразу Лукашэнку на чарговых прэзідэнцкіх выбарах. З Сакалоўкі чарговае падарожжа свабоды. Падарожжа ў Сакалоўку адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін з сям'ёй папрасіў прытулку ў Польшчы. Былы суддзя кажа, што супраць яго сфальшавалі крымінальную справу, і ён дагэтуль баіцца беларускіх спецслужбаў. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Ігар Цішкін з'ехаў з Беларусі ў 2007 годзе пасля пагроз на свой адрас. Вось што ён сказаў пра гэта свабодзе. Пра точкі реалізацыі, я гаварыў начальніку міліцыі, на якіх мер начальнік міліцыі не прынімаў. І прокурор об этом гаварыў, што раён спаюваюць. Возят спирт контрабандный, спаивают. А что металл возят, так это, по-моему, все знают. Металл возится через таможню. Климовский район граничит с Россией. Он вывозится. Даже я знаю факты, что работники милиции ГАИ покрывают. Так что, и вам некие погрозы шли? Угрожали конкретно. Я Тишкина все равно посажу. А также угрозы шли от работников КГБ. Мы найдем на вас управу. Коли у червени 2007 года Александр Лукашенко адмысловым указом звольнил Игоря Тишкина с посады старшини Климовского суду, то и уже працавал юрист. Стыму Расіі. Праз тры месяцы былы суддзя даведаўся, што на яго на радзіме завялі крымінальную справу, нібыта за хабар. Тады праз Украіну Цішкін з сям'ёй перабраўся ў Польшу, дзе папрасіў прытулку. Цішкін кажа, што мусіў з'ехаць, бо не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы. 15 лет проработал там. Я, может быть, и остался в Беларуси, тогда свою невиновность. Но мне как сказали, что ты посиди 9 месяцев сначала. Один из чиновников, когда я обратился, говорю, за что это все происходит? Ну, если ты невиновен, ты посиди 9 месяцев, а потом мы-то разберемся. Я говорю, я ничего не совершил. Когда я привез польским юристам эти документы, они просто были поражены, в шоке были. Как такого может происходить? Игорь Тишкин называет Беларусь диктатурой, але себе оппозиционером не личить. Был судья подкресливая, что попросил не политичного, а просто притулку. Паводле дзейнага старшыні Клімавіцкага суду Алега Галавачэўскага, ён нічога не ведае пра справу супраць свайго папярэдніка Ігара Цішкіна. Пра цяперашніх кантрабандыстаў спірту і металу суддзя сказаў: «По поводу спирта я не знаю, кто там везут, не везут. По поводу металла, да, бывают у нас иногда административные протоколы. Приводят работники милиции таких лиц, задержанных с металлом. Но не более того. Мелочь какая-то идет, и все». Крышевский правооборонца и журналист Сергей Неровный сгадывая, как два года тому судья Игорь Тишкин спочинился до осуджения его за провоз про змяжу тиражу газеты «Вольный город», який был больше за официально позначенный. «Покуль судья там две годины где-то не было, и она вырашала, как нас покарать, вот Тишкин размовлял со мной, с Гердем и со спадаром Васильченко, мы у троих были. И он миновито казал такие речи, что хлопцы, треба жить по законе, треба не порушать, и тогда будет все добро. И мы сказали, чего ж судьи так долго нема, кудысти звонить, сама не может вырашить. И он сказал, нем, по законе судьи у нас цалкам самастойны і прымаць рашэнні толькі самі. Пафасна нават так сказаў. Сергей Неровны не верыць у тое, што суддзя Цішкін змагаўся з клімавіцкімі карупцыянерамі. Цяпер Ігар Цішкін жыве ва Ўрославі і чакае рашэння польскіх уладаў адносна атрымання прытулку. Тым часам у горадзе Легніца тамтэйшы суд вырашае лёс дасланы беларускімі ўладамі заявы пра экстрадыцыю яго ў Беларусь. Ігар Цішкін кажа, што дагэтуль баіцца, што беларускія спецслужбы дастануць яго і ў Польшчы. У Генеральной прокуратуры Беларуси свободе пообещали дать звестки относно справы Игоря Цішкіна, але дагэтуль ничего не поведомили. Говорю Олег Груздзілович. Дарэчы, выпадок суддзі Цішкіна не першы, калі беларускія суддзі просяць прытулку за мяжой. У 97 годзе ўцёк у Нямеччыну былы суддзя Ленінскага райсуду Бабруйску Юрый Сушкоў. Сушкоў заяўляў, што яго прымушалі даваць незаконныя прысуды і пагражалі расправай за адмову выконваць загады улады. У заходніх універсітэтах беларусы атрымліваюць веды і досвед не толькі па спецыяльнасці, якую вывучаюць. Адначасова гэта і веды, і досвед заходніх жыцця ў самых розных сферах, хаця і невядома, наколькі гэта прыдасца, калі ёсць планы вярнуцца на радзіму. Студэнты, якія вучацца ў Нямеччыне, Фінляндыі, Даніі, у новай перадачы «Беларуская замежжа» дзеляцца досведам і парадамі для тых, хто плануе вучыцца за мяжой. Новую передачу Татьяны Поклад вы почуете хвилину праз 20. Традыцыйна ў канцы лістапада дэмакратычная грамадскасць ушаноўвае памяць герояў слуцкага збройнага чыну. Раней партыя БНФ абвясціла, што яе сябры і прыхільнікі арганізуюць выезд па мясцінах слуцкага збройнага чыну ў найбліжэйшую нядзелю 23 лістапада. А сёння сваё рашэнне прымала мемарыяльная секцыя беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Як заявіў свабодзе яе старшыня Вячаслаў Сіўчык, выезд у Слуцак адбудзецца 30 лістапада. Тут вельми добро, что фронт едет, вельми добро, что мы едем, потому что разные организации ушановывают память героя Слуцкого збройного чина, наведываются белорусские местечки, тесно связанные с подеями Слуцкого збройного чина, складываются кветки там, запаливаются зничи, каля крыжов усталеванных в 90-е годы. Так само наведывается город Слуцак. Канчаткам гэтай вандроўкі традыцыйна ўжо з'яўляецца вядомы музей Анатолія Белага ў старых дарогах. Сказаў Вячаслаў Сіўчык. Больш падрабязна пра тое, што такое слуцкі збройны чын і як сёлета будзе азначацца яго гадавіна ў нашай праграме праз гадзіну. Ну а зараз званкі на свабоду. Беларускі інвестыцыйны форум у Лондоне, змаганне з карупцыяй у Беларусі, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык. У Лондоне распачаўся першы беларускі інвестыцыйны форум. Выказванне слухача на гэтую тэму. Некалькі меркаванняў наконт праходзяча цяпер інавацыйнага форуму. Помпай гэта прыносіцца, вось, гавораць пра нейкую акупаемасць, не больш за 5 гадоў. І ці то забываюць, ці такія, як кажуць, сціплыя. Слова не гаворыцца аб тым, што выходзіць усе гэтыя гады, тым ліку і савецкія, нават 17 года наша эканоміка сама сябе праядала, як кажуць, што мы не накапілі нават капейчыну на развіццё. Усё ішло невядома куды, бо заробкі ж таксама былі нізкія. А вось выходзіць у замежжы ёсць нейкія лішнія грошы. А ў нас няма ні капейкі, каб вытворчасць абнавіць. Усё зношана. Чаму аб гэтым усё маўчаць? Выходзіць, што наша эканоміка, тым ліку і цяперашняя, якую ўзносяць, гэта нейкая мадэль свая беларуская. Нікуды ты не варт. Хацелася б, каб хто-небудзь яшчэ наконт гэтага выказаўся. Выказванне каментуе палітолог Андрэй Фёдараў. Можна пагадзіцца з слухачом у тым, што савецкая эканоміка нічога не назапасіла, таму што 80% у тым ліку вялікіх забыткаў ад продажу нафты ішло на стварэнне ваенна-прамысловага комплексу, на ўтрыманне збройных сіл. Што тычыцца сённяшняй Беларусі, безумоўна, праблем хапае і не толькі з аб'ектыўных, але і суб'ектыўных, таму і праводзяцца такія мерапрыемствы. Слухачы свабоды таксама працягваюць каментаваць нараду Александра Лукашэнкі, прысвечаную барацьбе з карупцыяй. Карупцыя пры Лукашэнку не ўменшылась, а дасцігла расцвета, так как он самалічна на рукаводзячыя должнасці назначаў адпетых карупцыянераў савецкай власці. Няўжо ён не ведаў, якім чынам яго малайцы будуюць свае дварцы? А цяпер раптоўна згурухнуўся, дык барацьбе з карупцыяй вярнуўся. Ведаем, наш бацька на гэтай хвалі ўжо ішоў на Алімп. Можа, ён у нешта ўліп? А можа, калі казаць прама, зайдросціць выбарам Абамы? Слухач злыну ўладу, якая карупцыя развіла ў сябе і разам. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму яшчэ адным выказваннем. Привітання слухачам «Свободи». Я телефоную вам з Бреста. Вельми горача у кватерах. У мене в хаті круглые сутки 26-28 градусов. Телефоную уже саводкащую. Ми не маємо ніякого дочинення. Ну, далі телефоную диспетчеру котельної господарки. І знову чую відказ, що ми тут ні при чим, нам дає тепло ТЕЦ. Телефоную туди. І в відказ: не хвалюйтеся, ми все ведаємо, але ж нічого зробити не можемо. У мене такий загад. Ось і все. А хутка похолодає, тоді все буде добре. Ну, я розумію, що він так відказує. Тепло предприємства не беруть, і треба куди-то його збивати, чтобы выполнить план по валу, премию отримать. Дивные речи. Я догадываюсь, куда треба потелефоновать, кто у нас все один вырешает. Олеж, на жаль, нема телефона в справочнике администрации президента, поэтому про вашу раду звертаюсь. Александр Егорович, дайте, коли ласка, команду, чтобы снизили тепло у теплосети города Бреста, а то вельми жарко. Дякую за увагу. Ми чекаємо так само і ваших дзвінків на «Свободу». Одразу після новин у подорожжя у вёску Сосновка Вілейського району. Говорить Радіо Свобода. У Мінську 20:30. Далі у празькій студії Тетяна Поклад протягуємо програму випуском новинов. І спершу подію Білорусі і зв'язаної з Білоруссю. У Лондоні сьогодні почався Білоруський інвестиційний форум. Урадова делегація на чолі з Сергієм Сидорським пропонувала потенціальним інвесторам некілька десятків проєктів. Незалежні активісти попередили бізнесменів про несприяльний клімат для предпринимательства в Україні. У Мінської кватери Олександра Мілінкевича з'явилися судові виконавці і описали майомість. Судові виконавці потлумачили, що виконують постанову суду і мусять описати і конфіскувати майомість, яка належить спадару Пишкову. Спадар Пишков, як висвітлилося, справді прописаний по гэтым адресі, але вже 10 років там не жив. Були старшиня Климовицького районного суду Ігор Тішкін попросив притулку у Польщі. Суддя каже, що не вірить у справедливість білоруської судової системи. Помнік слуцьким повстанцам не удасться усталювати у Слуцьку і сьоліта. Громадські активісти, тим не менш, не відміняють своєї історичної вандровки на Случчину. Місцеві влади заборонили традиційний мітинг. Могилевський гарвиконкам сьомий раз відмовився зареєструвати суполку незалежного профсоюзу радіоелектронної промисловості. Індивідуальні предпринимальники почали підрихтовку до страйку, мітингу і шесті. Акції мають відбитися у Мінську 10 і 15 січня. Правління Нацбанку Білорусі зареєструвало новий банк – Центрбанк. Про це повідомила пресова служба Нацбанку. Новий банк створений со 100% заміжним капіталом Швейцарії і Німеччини. Днями стало відомо про погрозу, яка нависла над Спасо-Преображенской церквою містечку Порпліща, що у Докшицькому районі. Унікальний помнік дойлідства 17-го стагоддя. Старожитну церкву обивають сайдингом, зруйнований автентичний ганок. Випуск новинов на хвалях свободи і події у світі. Нова справоздача правооборонча організації Міжнародної амністії повідомила, що беззаконні парадки у районах межі поміж Грузією і Повдньової Осетії не дозволяють звернутися до хати більше як 20 тисячам чоловік. Військове морське командування США повідомило, що великий танкер з нафти з Саудовської Аравії, захоплений піратами, покинув узбережжя Сомалі і, як міркується, рухається до порту Ейл. Танкер «Зорка Сіріус» вез 2 мільйони барелів нафти коштом 100 мільйонів доларів. У Афганістані загинули 6 афганських військовців у часі сутикнення з талібами у західній провінції Фарах. На заході Афганістану у виніку супольної операції афганської поліції сіла у НАТО забітає 5 воєвників. Усесвітний банк у сьогоднішній справоздачі прогнозує, що витікання капіталу з Росії в наступному годі складе каля 50 мільярдів доларів. На хвалях свободи ви слухали випуск новинов. Наступний випуск у нашій програмі про півгодини. Гэта Радіо Свабода, у студыі далей з вамі Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. Хвіліна праз 15 у перадачы «Беларускае замежжа» пра тое, што азначае для беларускіх студэнтаў правучыцца хаця б адзін семестр за мяжой. Але спачатку падарожжы свабоды. Змітер Паддубны знайшоў беларускую вёску, у якой няма пустых хатаў. Зараз ягоныя нататкі.

Я хочу, конечно, всем белорусам порадить увогуле адукацию атрымать из Германии. Конечно, мае сэнс, у любым выпадку гэта вельмі добра мець магчымасць некалькі месяцаў пажыць у другой краіне, паглядзець, як там што, зрабіць свае высновы, прыехаць у Беларусь і распавесці пра гэта. Гэта ўсё добра. І перш за ўсё, конечно, я хацеў бы парадить арганізацыю ГФПС, бо я з'яўляюся зараз є стипендыатам. Я бачу, што то людзі вельмі зацікаўлены супрацоўнічаць з нашымі беларускімі студэнтамі. Я адчуваю вельмі добрую такую дапамогу, вельмі прыязныя да сябе адносіны. Так кажа Андрэй Янкавец, які цяпер вывучае паліталогію ў Берлінскім універсітэце. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Ведучая программы «Белорусская замежа» Татьяна Поклад. А зараз Валентин Жданко про темы завтрашнего огляду пошты. Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Виктор Нялоун из Полоцку. Александр Лукашенко пачынае налажваць стасункі з Захадам. Нехта спадзяецца, што ён распачне лібералізацыю, але я думаю, што дзяліцца ўладай ён ні з кім не будзе. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».